De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts un dia més, una setmana més, un programa més, l'Espai Vital. A l'Espai Vital d'avui volem compartir la taula amb una senyora que ens ha vingut. Però abans, i com sempre, i per deferència, saludem a la nostra cuinera, la Teresa Diviu, que ja ens té el plat preparadíssim. És un plat adaptat. Hola, Teresa. Hola, bon dia a tothom. Benvinguda. Què ens portaràs avui? Avui, pasta fresca, són floquis. Froquis. Sí. Bueno, tu vas llegint que... Rellenos de anous i camembert. Molt bé. Amb una salsa especial. Molt bé. Doncs això ho farem cap al final del programa, no s'ho perdin. Teresa, gràcies. I també tenim, ens acompanya avui una senyora que per mi és especialment important que ens acompanyi. Ella és Isabel Calvo, és delegada de la seu de FEDER a Catalunya i ens ve a parlar d'això, del FEDER, de la Fundació d'Enfermedades Rares de Catalunya o d'Espanya o no lo sé. Federació Espanyola d'Enfermedades Rares. Bienvenida. Bien, gracias, muchas gracias. Molt bé, amb 3, 2, 1, comencem el programa d'avui. Això és Espai Vital. Pues muy bien, Federación de Enfermedades Raras y Más Raras de Cataluña. Isabel, bienvenida. Explícanos qué es una enfermedad rara, porque aparte del nombre, una enfermedad rara, ¿qué es? ¿Una persona que no cae bien a otra persona o cómo va esto? No, hombre, no tiene nada que ver. Bien, ¿qué es una enfermedad rara? A ver, una enfermedad rara, ahora mismo lo que hay definido por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, es aquella enfermedad que tiene como máximo 5 casos por cada 10.000 habitantes. O sea, que hay muy poquita gente de cada una de ellas. Hombre, más que rara es escasa, ¿no? Sí, bueno, es que, a ver, las enfermedades raras... esto de enfermedades raras es una traducción literal del inglés, de Rare Disease, y también porque en su momento, hace 9 años, cuando se creó la federación, pues esto no sonaba y era como un poco impactante, ¿no? Y se utilizó este término más que nada por el impacto que producía, pero se les llama de muchísimas maneras, ¿no? Enfermedades de baja prevalencia, enfermedades minoritarias, enfermedades huérfanas, poco frecuentes. Yo tenía por aquí, que lo imprimí, un montón de enfermedades raras. Sí, hay muchas. Pero con nombres, bueno, lo tenía por aquí, lo tengo. Bueno, es igual, danos algunos casos de enfermedades raras que desde la federación estéis trabajando con ellas más intensamente. Bueno, a ver, intentamos trabajar con todas. Lo que pasa es que es lo que te comentaba, descritas ahí alrededor de unas... dicen que entre 6.000 y 8.000 cada día se descubren o se describen nuevos casos, y ahora mismo en la federación hay representadas más de 900 patologías. Así, pues, gente que tenga enfermedades raras y que, bueno, pues que nosotros tengamos más de cerca o trabajemos más con ellas, aunque ya te digo, se intenta trabajar con todas y también depende mucho del mundo de la investigación y de los avances que vaya habiendo. Pues ahora mismo hay avances en epidermólisis bullosa, se está trabajando también mucho en todo lo que son las enfermedades neuromusculares, tenemos, bueno, pues gente con síndrome de Ehlers-Danlos, con anemias de Fanconi. Y de todo esto, ¿qué explicación se le da a cada enfermedad? Pero esto es alucinante. Nombres como, ¿cómo has dicho? ¿Lepidermoidosis o...? Epidermólisis bullosa. Ahí está. ¿Eso qué es, por ejemplo? Bueno, a ver, la explicación técnica yo no te la sabré dar porque son muchísimas enfermedades y tampoco controlo todas. Ajá. Pero es una enfermedad básicamente... a ver, ellos han de ir vendados siempre. Sí. Se les hacen muchas llagas en la piel. Tienen que tener curas diarias. Entonces, pues bueno, esto ahora mismo a nivel de investigación se está trabajando mucho con células madre para regenerar piel. Ajá. Es decir, claro, epidermis no sé qué es de piel. Ya está claro. Es una enfermedad de la piel como hay 30.000 más de la piel. Sí, lo que pasa que, claro, está con unas consecuencias bastante graves para la persona que la padece. Ajá. Realmente impresionante. A ver, enfermedad rara a partir de que hay unos casos concretos y son pocos para que sea enfermedad rara. Exacto. Me decías un número de 5. Sí, 5 casos por cada 10.000 habitantes como máximo. Ese es el criterio que hay ahora mismo, que también te digo que se está revisando, pero de momento es el que prevalece. Muy bien. Enfermedad rara, ¿se acoge a la seguridad social o no? ¿Las enfermedades raras están acogidas o no? Sí, están acogidas. Lo que pasa que, bueno, como todo el mundo, ya sabemos que el Sistema Nacional de Salud tiene una cartera de servicios, tanto a nivel de atención primaria como de atención especializada, y todo lo que tú necesites, que sea una consecuencia de tu enfermedad rara, que esté dentro de lo que es la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, evidentemente está acogido. Y muchas veces lo que pasa es que, bueno, pues cuando hay unos determinados gastos que en principio no asume la Seguridad Social, sí que hemos tenido casos en los que la persona ha recurrido, ha pedido que se le reportara ese gasto, que suelen ser gastos bastante importantes, y al final se ha conseguido. ¿Dependéis del Estado como FEDER? ¿En qué sentido? Si dependéis monetariamente del Estado. Bueno, claro, a ver, la Federación vive de subvenciones. Bueno, como cualquier ONG. Como cualquier ONG, pero más intrínsecamente, es decir, el Estado os puede decir: tenéis que tratar a estas personas. No. Entonces, no. ¿Cómo funciona FEDER? A ver, ya te digo, FEDER nace en el año 99 a raíz de que, bueno, tanto en Barcelona como en Sevilla se empezaba a hablar de las enfermedades raras. Bueno, el testigo se toma en Sevilla, que es donde se crea la federación, donde se funda, y a partir de ahí, pues bueno, se empiezan a adherir asociaciones. Con los años, piensa que FEDER nace en el 99 con 5 asociaciones y ahora somos 150. Madre mía. Sí, somos muchas. Ha habido un crecimiento brutal, la verdad. Entonces, pues bueno, a ver, nosotros no estamos a las órdenes del Estado. Nosotros, en el momento en el que a nosotros se nos plantea un proyecto de investigación que nosotros vemos que puede significar beneficios para una parte importante de la gente que está afectada, nosotros intentamos poner todos los medios, tanto los medios nuestros propios como intentar movernos a nivel, pues eso, de investigación, de acción política, de acción a nivel de entidades de administración pública, para que eso se lleve a cabo. ¿A la finalidad, entonces, cuál es? A ver, la misión de FEDER es una misión, pues bueno, como que muy rimbombante, ¿no? En el sentido de que, bueno, nosotros decimos que vamos a intentar mejorar la calidad y la esperanza de vida de las personas afectadas. ¿Eso cómo se traduce? A ver, hay varios tipos de acciones, ¿no? A nivel político o a nivel de administraciones públicas. Siempre nuestras reclamaciones han sido centros de referencia, que hubiera centros de referencia para estas enfermedades, y además que hubiera un plan de acción, ¿no? Que se llevara a cabo un plan de acción aquí. De hecho, en Francia hay un plan de acción que funciona en enfermedades raras desde hace 4 años. Es un plan que ya está evaluado, validado y que se sabe que da beneficios y que además es un plan de acción integral con un presupuesto bastante importante. Entonces nosotros en su día, en el año 2006, si no me falla la memoria, finales del 2005, presentamos en el Senado una propuesta de un plan de acción para España, basado en el francés, pero adaptado a la población española. Y entonces en el Senado se hizo una ponencia, se estudió la situación de las personas afectadas por enfermedades raras y se aprobó esta ponencia. Entonces, bueno, esto fue principios del 2007 y hemos intentado pues presionar para que eso se pusiera en marcha. Y de hecho se ha empezado a poner en marcha a partir del mes de enero. Han empezado a haber reuniones para poner en marcha lo que es la estrategia nacional a nivel de enfermedades raras. Y aquí entran pues los centros de referencia, que ya se han empezado a designar centros de referencia en España, y muchas otras cosas, ¿no? Ayudas de tipo social, atención sociosanitaria adecuada, bueno, todo lo que te puedas imaginar que comporte pues un beneficio para nosotros, ¿no? Incluyendo también el tema de el grado adecuado de minusvalía en los certificados de minusvalía, que tampoco se estaba cumpliendo. Es difícil cualificar el grado de minusvalía para según qué enfermedades raras, sí, supongo. Sí, yo reconozco que sí, que es difícil. Es muy complicado. De hecho, Isabel, a ver, cuando una persona cree que tiene una enfermedad rara, lo primero que aconsejáis a esta persona, a ver, porque es que una persona puede tener una enfermedad, no sabe qué enfermedad es, nadie le dice lo que, pero no puede saber si es enfermedad rara, porque no sabe si hay 10.000 afectados. ¿Qué puede hacer una persona que no sabe lo que tiene y que puede ser que tenga una enfermedad rara? Bueno, pues aquí, a ver, este es el caso de muchísima gente, ¿no? Incluida yo, y si te contara mi caso te puedes contármelo, cuenta. Tienes el micro abierto para explicarme lo que tú veas. Bueno, a ver, contándote mi caso te contaré el de mucha gente. Muy bien. A ver, yo nazco ya con el problema. El mío es un problema básicamente visual. Y bueno, pues toda la vida en médicos, un rosario de médicos, pues bueno, hablamos de médicos incluso a nivel extranjero, ya no solamente en España. Entonces, pues bueno, siempre con un diagnóstico de cositas en el sentido de decir, pues tienes una miopía bastante grande, tienes un astigmatismo, etcétera, etcétera, ¿no? Los problemitas pequeños de visión, que claro, todos en su conjunto dan un problema de baja visión bastante, bastante importante, ¿no? De hecho, bueno, estoy afiliada a la ONCE desde hace bastantes años. Y bueno, coincide que a raíz de que comienzo a trabajar, yo soy psicólogo, empiezo a ver a gente con retinosis pigmentaria. Y, que eso, perdón, si nos lo traduces. La retinosis pigmentaria es, a ver, en palabras llanas. Sí, en lenguaje coloquial, para que se entienda. A ver, en la retina hay unas neuronas que son unos fotorreceptores, o sea, son las neuronas que reciben la luz y que hacen el paso eléctrico hacia el cerebro para que en el cerebro se reconozca la imagen. Bueno, pues estas neuronas, en nuestro caso, se mueren antes de tiempo, no se regeneran y no se mueren en el número que se tenían que morir, sino en un número mucho más grande, ¿no? Entonces, claro, de ahí viene pues una pobre calidad de visión, una visión en túnel muchas veces y en algunos casos la ceguera. Ajá. Entonces, pues bueno, yo a raíz de que empiezo a ver, a tratar con gente que tiene retinosis, pues contacto con la asociación y en la asociación me piden que colabore con ellos porque como estoy viendo casos de gente que estaba asociada, pues me lo piden y yo acepto encantada de la vida. Cuando tengo 34 años se me produce una bajada de visión bastante importante y yo empiezo a detectar que en mi vista están pasando cosas que yo conozco que pasan en la retinosis pigmentaria. Con lo cual, pues como ya en la asociación teníamos teníamos un médico de referencia que, bueno, pues es bastante experto en la enfermedad, me voy a ver a este señor para confirmar el diagnóstico. Y efectivamente me lo confirma. O sea que en este caso me he diagnosticado yo. Usted misma, claro. Sí, sí, y pasan muchas enfermedades raras, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, cuando vas viendo la evolución de la enfermedad y vas viendo los síntomas que se te van presentando, sí, y tienes noticias, porque la gente que padece estas enfermedades se mueve muchísimo, busca información donde menos te lo imaginas, ¿no? Y de hecho, bueno, internet, que hoy en día es la ventana al mundo, de donde hay información de todo tipo, a través de internet mucha gente se ha dado cuenta de que, bueno, hay una enfermedad que presenta unos síntomas que son muy similares a los suyos. Lo que pasa que, claro, evidentemente te vas a un médico para que te haga un diagnóstico. Realmente increïble. Muy bien, estem a Espai Vital, recordeu el programa coproduït per Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i Ràdio Trinitat Nova de Barcelona. Ja estem amb la companyia d'Isabel Calvo, ella és delegada de la seu de FEDER a Catalunya. En breus instants, tornem uns segons i tornem amb Isabel. Estàs escoltant Espai Vital. Pues muy bien, Isabel, ya lo vemos. Vamos a ir resumiendo ya. Para la gente que nos escucha, porque yo estoy seguro que la gente que nos escucha dice, uy, esto es un lío para mí, ¿cómo lo hago? A ver, llamad a la federación, al FEDER, tenemos un número de teléfono, ¿no, Isabel? Sí. Vamos a ver si nos das el número y que la gente que nos escucha y que piense que pueda tener una enfermedad rara, que os llame y se ponga en contacto con vosotros para decir, mira, lo he escuchado en la radio y tal, una señora que hablaba muy bien, pero era muy liado. Todo esto, y yo quisiera que me dijeran a mí si soy rara o no soy rara, ¿eh? Danos un número. Sí, mira, el número de la sede de la federación aquí en Cataluña es el 93-205-60-82. Repetimos. 93-205-60-82. Pues ahí queda ese número de teléfono por si pensáis que podéis ser raros, o vuestra enfermedad al menos. Isabel, vamos a otras cosas. ¿Nos sigues acompañando? Sí, tanto. Pues venga. Y en nuestra capacidad de información es la de la rueda informativa de salud que hacemos por el Vallès Occidental. Es que ya estoy castellano, catalán, ya no sé en qué parlo. Doncs molt bé, comencem amb Cerdanyola. Allà es troba la Mònica González i ens fa 5 cèntims. Hola, Xavi. Des de Cerdanyola Ràdio s'expliquem que les 24 hores de lectura sense pausa, una iniciativa que es porta a terme tots els anys a Cerdanyola amb motiu de la celebració de Sant Jordi, enguany, recordem que es dedicava a Josep Palau i Fabra, es tancaven el passat dia 23, dia de Sant Jordi, amb la participació dels integrants de l'Associació Catalana per a la Integració del SEC. Ells, representants d'aquesta associació, llegien en llenguatge braille les últimes lectures, feien les últimes lectures d'aquestes 24 hores de lectura sense pausa. Aquesta iniciativa s'havia iniciat a les 7 de la tarda del dia 22, quan el president de la Fundació Palau, Josep Sampere, destacava la vessant transgressora de l'escriptor Josep Palau i Fabra com a activista cultural i havien tingut el punt més delicat amb l'exquisit recital poètic que l'actriu Montserrat Carulla va fer en el moment de pas del 22 al 23 d'abril recitant els poemes de l'alquimista. Va estar acompanyada Montserrat Carulla per la música d'un contrabaix i una guitarra elèctrica. Centenars de persones, molts dels escolars de la població entre ells, van llegir al llarg de la jornada diferents llibres, diferents gèneres literaris i en diferents llengües. La cloenda d'aquesta iniciativa posava el punt i final a la Diada de Sant Jordi. Com dèiem, ho feien els integrants de l'Associació Catalana per a la Integració del SEC. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio. S'ha parlat Mònica González. Molt bé, Mònica, gràcies. Des de Cerdanyola anem corrents cap a Ripollet. De fet, la Franzina Ricard, o la Reme Herrera, en aquest cas, és la que ens fa la crònica. Hola, Reme. Hola, Xavi. Aquesta setmana, des de Ripollet, us comentem que el passat dissabte, 26 d'abril, una quarantena d'alumnes del CEIP Escorcell van participar en el projecte Cant Solidari en col·laboració amb la coral Veu Sense Fronteres amb un concert que va tenir lloc al Teatre Auditori de Ripollet. Aquesta és la primera vegada que una escola de Ripollet participa en aquesta iniciativa. Els alumnes van oferir diverses peces musicals, entre elles fragments del musical Els Miserables. Està previst que l'any que ve es faci un concert comú de totes les escoles que han participat a les diferents edicions d'aquesta iniciativa i que tindrà lloc al Palau de la Música de Barcelona. La coral Veu Sense Fronteres, formada per infermeres, administratius i metges del SAP Cerdanyola i Ripollet, ha estat reconeguda ja com a ONG i col·labora amb Metges Sense Fronteres. Actualment està treballant per impulsar i donar suport al programa de col·laboració internacional Niños Trabajadores de la Calle Karimi, que s'està duent a terme des de fa 5 anys a Bolívia. I això és tot des de Ripollet fins la setmana vinent. Molt bé, fins la setmana vinent. De Ripollet anem a Montcada Ràdio. Allà es troba la noia aquesta que fa poc va estar i que és nova i que es diu Núria Sánchez. Hola. Hola, salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. Avui parlem de la visita que l'alcalde de Montcada, César Arrizabalaga, i el regidor de Cooperació, Carles Guijarro, van fer fa uns dies al Marroc. El motiu és comprovar en primera persona com s'està desenvolupant un projecte solidari establert entre el consistori, la Creu Roja i l'associació Tarof Bissalam amb el país africà. La iniciativa pretén proporcionar als ciutadans marroquins millores en la seva qualitat de vida. Recentment, l'Ajuntament, amb la col·laboració d'aquests dos col·lectius, va fer un enviament de material per a discapacitats a la ciutat marroquina de Tetuán. Creu Roja i Tarof Bissalam van enviar un carregament amb 18 cadires de rodes, un caminador de potes fixes i altres amb dues rodes, dos caminadors amb seients i 63 crosses. A més, la delegació municipal, juntament amb representants del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i amb integrants de l'associació Tarof Bissalam, van visitar les ciutats de Tànger, Tetuán i Oued Laouou per establir amb ells vincles de col·laboració i cercar la possibilitat de treballar un projecte sobre la sensibilització en l'àmbit migratori. Els membres dels col·lectius i la delegació municipal es van reunir amb representants del govern municipal i provincial i associacions de la zona. La visita també tenia com a objectiu aconseguir una millora de les condicions de treball de les dones d'aquesta zona i de la formació, capacitació i democratització de la dona a la vall d'Oued Laouou, on també es crearà i posarà en funcionament un centre de formació per a la dona. Això és tot per avui i fins la setmana vinent. Gràcies, Núria Sánchez. Ja t'anem recordant a poc a poc. I anem de Núria a Núria. De Núria Sánchez a Núria Cabrera des de Ràdio Barberà. Bona tarda. El proper dilluns, dia 28 d'abril, a 2:15 del migdia, la Torre d'en Gos de Barberà del Vallès acollirà la presentació dels Jocs Catalans de l'Esport Adaptat. L'acte serà presentat pel regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barberà, Ignacio Navarro, i també pel president de la Federació Catalana d'Esports de Discapacitats Físics, Daniel Lamata, i el president de l'Associació de Minusvàlidos de Barberà del Vallès, Álvaro Daza. Els Jocs Catalans de l'Esport Adaptat es portaran a terme el dissabte, dia 10 de maig, a la pista d'atletisme de Can Llobet, també a les pistes de petanca de Can Serra i al pavelló poliesportiu Maria Reverter de Barberà del Vallès. Els Jocs Esportius acolliran també competicions de disciplines esportives com l'atletisme, l'esgrima, l'hoquei, la petanca, el powerlifting i el tennis de taula. Des de Barberà és tot. Gràcies, Núria. Anem de les Núries cap al cel. I per què dic això? Per l'Estrella Núñez de Santa Perpètua. Hola, Xavi. Avui us apropem unes notícies relacionades amb Creu Roja Sabadell Vallès Sud. Creu Roja es troba de ple en la campanya d'imatge sota l'eslògan Ajuda a ajudar més, que pretén a través de la televisió, els cinemes, la premsa gràfica i internet fer difusió i reforçar el sentiment de pertinença a una institució humanitària centenària i universal, al mateix temps que convida tothom qui ho desitgi a participar-hi a través del voluntariat. Un clar exemple de voluntariat són totes aquelles persones que fan possible els projectes del Servei d'Atenció a les Persones Grans, és a dir, teleassistència domiciliària, estimulació integral a domicili i gran company. Precisament van ser els usuaris d'aquest servei els que van celebrar d'una forma especial la Diada de Sant Jordi. Com ja és tradició, Creu Roja Sabadell Vallès Sud va organitzar una activitat especial per a la gent gran coincidint amb Sant Jordi. A motiu de la Diada, els voluntaris dels projectes van acompanyar els usuaris de les poblacions de Sabadell i Santa Perpètua a presenciar l'espectacle de màgia Il·lusió del Mag Galini a l'Espai Àgora del Centre Cívic Sant Oleguer de Sabadell. Un total de 20 persones grans i 15 voluntaris van gaudir de la vetllada, que va estar plena d'emocions i sorpreses per als assistents que es van convertir en protagonistes de l'espectacle. En aquest sentit, la tècnica d'intervenció social de Creu Roja Sabadell, Lorena Margaretti, va valorar molt positivament l'activitat, ja que la implicació dels usuaris per a participar en els trucs va ser molt gran. Amb aquesta activitat, Creu Roja busca crear un espai de trobada per al grup d'usuaris i voluntaris de gent gran i propiciar les relacions interpersonals entre ells, a més de crear un moment de diversió per als usuaris que en molts casos passen moltes hores sols. Al finalitzar, tampoc va faltar la tradicional rosa per a cadascun dels assistents. Amb aquesta nota solidària, ens acomiadem avui des de Santa Perpètua. Fins la setmana vinent. Fins la setmana vinent. Has visto Isabel? Que he dicho el cielo. Íbamos con el cielo. Es un cielo. Tiene voz y nombre de estrella. Claro. Mi estrella fugaz de Santa Perpètua. Això mateix. Què em volies dir, tu, Teresa? Pues que jo també tinc una malaltia rara. Sí? L'ictus, em sembla que ho vas llegir. Sí, també. Sí, també estava. També. Però... I mania els metges. Eh? Mania els metges. Ah, sí? Sí, mentre al·lèrgia quan veig un metge. S'empera la pell i tot i et surt un suc que me l'han de curar durant una setmana. Oi, Déu meu. I prendre pastilles per l'al·lèrgia i tot, des de l'oigo. Què dius ara? Ja no el vull veure, ja jo mateixa ja sé el que haig de prendre. I em havien embolicat el que deia aquesta noia, sí, amb unes gasses, amb un líquid especial per curar aquesta al·lèrgia. Perquè ara aquí no, però allà a l'hospital se m'agrietava la pell i ensuquejava. Em van fer 4 biòpsies per veure què era. I ja se li vaig dir jo, però prou, és al·lèrgia a vosaltres. I la doctora diu, però si tenim net aquí, dic, ja ho sé, però mira, tinc mania. Molt bé, Teresa, escolta'm, t'ha passat una cosa aquesta setmana denunciable públicament, sí, des d'aquesta ràdio, des, sí, d'aquest, sí, programa... Sí. I cap als polítics de la nostra ciutat. Està, sí, bé que ho arregleu, però que ho acabeu, les coses. Ho acabeu bé. Què t'ha passat? I senyalitzeu on hi ha una mica de bordó. Que ara ho han assenyalat amb valles. Sí. Però com va passar diumenge passat, no hi havia valla. Pensava que tot era pla, sí, i hi havia un esgló. Jo no em vaig dar compte perquè hi veig poc. Sí. Sort que, mira, tots joves em van collir. Ahà, és a dir, que vas caure. Que s'ha de senyalitzar on hi ha un bordó, posar una cinta. I què va passar? Doncs pues mira, que vaig caure endavant, sí, i allà terra està arracada, la cadira a sobre, i ja l'he. I m'han dit que vas fer un forat al cotxe, no? Amb el cap. Bueno, això va ser l'altre dia. Ah. Al entrar a casa. Ai, Déu meu. Sort del cotxe. Amb el cap? Amb el cap. Ai, nena, ai. Sort del cotxe, si no, dono el bordó de la cera i m'obro el cap i no puc venir aquí. Ara calcula que no pugui venir a treballar, com ho fem? Oh, clar, Isabel, esta hay que acogerla, eh? És enfermedad raríssima, la Teresa. Jo sóc rara, perquè malaltes com jo no n'hi ha. No, home, bueno, com, amb l'energia i l'ànim que té aquesta dona. Pues no serà de menjar, oh, perquè de menjar... De menjar no, tu menges poc, ja ho sé, poc. Ja. Però em fas molt. Ah, sí. Em fas molt. Perquè ho faig amb il·lusió. I el menjar s'ha de fer amb il·lusió. Sí. No de dir tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, no. Ja ho deia la sogra. T'he hecho un plato de macarrones con mucho cariño. Clar que sí. Senyors, seguim endavant. Estàs escoltant Espai Vital. Un equip d'investigadors de l'Institut d'Atenció Psiquiàtrica de l'Hospital del Mar, dirigit pel doctor Antoni Bulbena, ha realitzat un estudi sobre 410 pacients afectats per diferents trastorns d'ansietat amb l'objectiu d'investigar si existeix o no relació entre les malalties psiquiàtriques i les malalties comúnment conegudes com orgàniques o somàtiques. Molt bé, per parlar d'aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica Antoni Bulbena. Com he dit, ell és metge i ha dirigit aquest estudi. Senyor Bulbena, bon dia. Bon dia tingueu. Molt bé, aquest estudi, si més no, molt curiós. És molt curiós. Hi ha relació o no? Sí, doncs, home, efectivament... A vegades, la manera com organitzem els serveis sanitaris, mirem per separat el que són les malalties físiques de les malalties mentals, com si fossin mons independents. Mm. Però, clar, què passa quan mirem les malalties físiques que tenen alguns tipus de trastorns mentals, o al revés, que les malalties mentals tenen algunes malalties físiques? Bé, quan fa aquest estudi, sempre troba sorpreses. I en el cas de l'angoixa, que ja és una línia que treballem fa anys i que ja hem trobat que les persones que tenen angoixes i fòbies tenen unes anomalies del teixit connectiu menors, però que són molt presents, vam mirar si també tenen algunes malalties més que, per exemple, les persones amb depressió o les persones que no tenen cap trastorn. I, efectivament, vàrem confirmar que les persones que pateixen això que en diguem, problemes d'angoixa, doncs tenen més tendència a tenir, per exemple, colon irritable, problemes de migranya, algunes malalties de dolor, probablement més problemes tiroïdals, i això era estadísticament significatiu. És a dir, que això que en diguem angoixa probablement correspon a una malaltia que, molt bé, una cosa és l'angoixa, però pot ser que tingui més manifestacions i que fa, no els mirem, o els miren uns altres col·legues i no ho havien mirat conjuntament. I aquesta és la gràcia, tornar, en definitiva, que el cos i el que en diguem la ment va junt, com a la medicina oriental, que aquesta distinció, com aquí la tenien tan marcada, allà ho miren tot molt més a la vegada. I aquest estudi contribueix a tornar una miqueta a mirar aquestes dues coses a la vegada, o sigui, no, que no val mirar lo mental i lo físic per separat. M'està dient, doctor, que la divisió entre malalties psiquiàtriques i malalties somàtiques ja no existeix. De fet, no ha existit mai, però és pràctic que hi hagi persones que es dediquen més en unes que en les altres. O sigui que, evidentment, la diferència entre l'augmentar... La persona que té un trastorn, encara que sigui... Anem a posar una malaltia tan orgànica com un càncer. Home, aquesta persona mentalment està passant per un tràngol molt important i sovint fa una sèrie de trastorns. Ara, evidentment, més val que hi hagi un oncòleg que sàpiga, i un cirurgià que el sàpiga tractar de la seva malaltia cancerosa, però aquesta part més psicològica o més psiquiàtrica és el que a vegades deixa de costat. O sigui que la diferència en el pacient mai la té, sempre li passen les dues coses. Ara, a l'hora de tractar-ho, òbviament, fa falta un cirurgià que sàpiga operar bé, un oncòleg que sàpiga donar bé el tractament, una infermera, però en aquest sistema, doncs, clar, el pacient es troba que li falta aquesta peça més, diguem, psiquiàtrica, psicològica, que seria bo que també hi fos de en la sanitat és que en el pacient no té cap de diferència, a ell li passen les dues coses. Mm-hmm. Realment, quan parlem d'aquests temes, a mi em ve al cap aquella frase de si realmente lo que yo tenía era el 50% psicológico. Doncs sí, això es planteja un dels temes que en aquest article plantegem. És a dir, resulta que una malaltia física té una part psicològica, doncs això és molt sovint el cas. I, per exemple, la lumbàlgia, una malaltia tremendament reumatològica, amb el sentit que és un disc que, intervertebral que es protrueix en la mèdula i toca el nervi ciàtic, no? Que és tan orgànic, en canvi, és ben conegut que la percepció d'aquesta molèstia pot variar molt, no només en l'aspecte mental, sinó en l'aspecte meteorològic. És a dir, coses com la percepció del dolor tenen molt que veure amb com un tingui preparat el seu sistema nerviós, no? Ara, això, aquesta interacció que vostè molt bé assenyala, i que una cosa pugui produir l'altra, en el cas que estudiem es tracta de que coincideixen, és a dir, que hi ha una malaltia doncs, mental que coincideix que també té més una altra malaltia física, i això és curiós, perquè per què passa? Per què els que tenen angoixa tenen més cor irritable? És que hi ha un mecanisme comú? Doncs aquesta seria l'altra cosa, o sigui, vostè assenyalava la que una produeix i l'altra, doncs bé, també pot ser que simplement coincideixin. Però no que vostè té tota la raó, hi ha moltes malalties que per poder-se tractar has de tractar aquest percentatge que és psicològic i no simplement somàtic. Molt bé, doctor. Quines finalitats ha arribat vostè amb aquest estudi? Doncs el que, bàsicament, el que quan els que fem de psiquiatra i fem tractaments psicològics i donem medicaments pel tema de la depressió i per l'angoixa, també hem d'estar, i cada cop estem més preparats, per recuperar aquesta capacitat de preguntar i de tractar els problemes físics que puguin tenir els nostres pacients. I per tant, doncs, que no és que el psiquiatre faci una cosa i el metge una altra, sinó que realment hem de tornar a atendir, hem de tornar a una època de que també tinguem respecte per les coses físiques que puguin passar. I no simplement perquè l'angoixa provoqui malaltia somàtica, o perquè la malaltia somàtica provoqui angoixa, sinó perquè a vegades senzillament coincideixen. I, home, seria bo que el pacient, ja que li passen les dues coses, que també el professional ho sapiguem preguntar i estar en aquest sentit a l'alçada del pacient. Un cop arribat a aquestes finalitats, doctor, cap a on anem? Un cop sabem ja els resultats d'aquest estudi, ara què? Doncs ara el que hem fet és hem dissenyat un sistema diguem, més o menys estructurat, o sigui que a cada pacient el li preguntarem i l'explorarem, o sigui, tot pacient que vingui per angoixa i per depressió i per altres malalties mentals, els dic, com que ja sabem quin tipus de malalties pateixen més, i ja són més unes que les altres, ara cada pacient que vingui, no només li preguntarem si està deprimit o angoixós, sinó que li mirarem més detall aquest tipus de trastorns tal com vingui, és a dir, que no haurà d'anar amb un altre metge, sinó que dintre de l'exploració que se li farà, això ja es considerarà. I, per tant, segurament aconseguirem tractar tot plegat del que li passa i no només tractar-lo per parts. I això és el que ja estem aplicant. Un sistema més complet d'avaluació somàtica, d'avaluació física d'aquests pacients que, en principi, hem de tractar per problemes aparentment psiquiàtrics. A l'hora de fer aquest estudi, ha hagut vostè de comptar amb diferents persones. Em comentava que unes 410 persones, segons la nota de premsa. Sí. Difícil fer un estudi amb 410 persones que tinguin malalties psicològiques o que transcendeixin cap aquí, no? Sí, efectivament, un dels problemes que hi ha a fer recerca és que has de tenir accés i la capacitat de recollir unes mostres. I està, a vegades és que les persones no es deixen. A vegades, molt més sovint, és que les dades no són fiables. Part d'aquestes dades que hem tret per aquest estudi són dades recollides en històries clíniques. Clar, a vegades el metge simplement no ha preguntat al pacient el que li passa. I aleshores, clar, doncs, a vegades el problema és que hi ha hagut una... O sigui, la informació no hi és perquè no se li havia preguntat. I per tant, l'estudi, a vegades, la dificultat que té és que no tenim accés a aquesta informació. Si ho recollim sistemàticament, a partir d'ara sempre hi haurà aquesta informació en les històries clíniques. Molt bé. Doncs, doctor Bulbena, conegut els resultats d'aquest estudi, que és el que realment ens interessava, l'animem a que segueixi en aquest camí i ens tornarem a trobar en breus dies. Gràcies i bon dia. Bon dia i moltíssimes gràcies a vostès. Estàs escoltant Espai Vital. Molt bé, i a Espai Vital ara volem anar cap a Santa Perpètua de la Moguda. La nostra companya Estrella Núñez, la que ens ha passat la crònica, ens passa també una entrevista parlant del bus social de Santa Perpètua de la Moguda. L'Ajuntament de Santa Perpètua i diverses empreses del municipi han posat en marxa un servei de microbús que transporta joves discapacitats psíquics a centres ocupacionals del Vallès Occidental. El vehicle, amb capacitat per a 9 places, estarà a disposició del municipi durant 3 anys gràcies al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'empresa Visiocom. En aquest projecte, a més, participen 7 empreses del municipi, a més del Patronat Municipal d'Esports i Ràdio Santa Perpètua, que fan de patrocinadors d'aquest vehicle a canvi de publicitat. La regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Santa Perpètua, Carmen Garrido, ens explica a continuació els detalls d'aquest nou servei de transport per a persones amb discapacitats a Santa Perpètua. L'Ajuntament ja va anunciar fa un temps que estava portant a terme un projecte per tal de facilitar el transport a persones amb discapacitat a través d'un minibús que ja podem dir que està funcionant. Sí, està funcionant des del 7 d'abril, si no m'equivoco, espero que no en la data. Està funcionant molt bé, les famílies estan molt contentes amb el conductor també i l'acompanyant. Dic que el conductor s'ha fet un conveni amb Protecció Civil, el conductor és el de Protecció Civil, l'acompanyant també, estan molt contents. Ell també, i la sort que hem tingut és que la majoria de les 4 persones que utilitzen aquest transport ja coneixen el conductor, per tant s'ha facilitat més la feina, no? I de moment està funcionant molt bé, jo vaig preguntant gairebé cada dia i em diuen que estigui tranquil·la, que funciona molt bé. Quin és l'objectiu d'aquest bus? Què és el que fa? A veure, el bus el que fa és recollir els nois i noies discapacitades. Hi ha 2 persones a la Florida que les va recollir a casa seva. Després hi ha un punt al patronat, bueno, a Esports, al pavelló, que també recull 2 persones més, i els reparteix, no, a les seves feines, o bé van a un centre ocupacional o a un centre especial. Penso que hi ha una persona que va a un centre especial de treball. Llavors és el que fa és això, els recull a les 8 del matí, els porta als seus llocs de feina i d'estudi, i després a la tarda els torna a recollir la majoria, gairebé la majoria són de Sabadell, els torna a recollir i després us porta a casa també, els porta a casa. Aquest transport d'aquesta manera li surt a compte tant als usuaris, seguríssim, però l'Ajuntament també? A veure, als usuaris els hi surt bé perquè aporten una quantitat, evidentment. A veure, no és una quantitat, és més gairebé simbòlica, ells estan de moment contents amb aquesta quantitat. A l'Ajuntament també li surt bé. Abans es feia a través de la Creu Roja, però què passava? Que cada vegada que un noi o noia volia utilitzar aquest transport, a nosaltres no ens comptàvem amb la gent, amb tota la gent que portàvem, sinó ens afegien una quantitat per cada noi, no? Llavors, clar, sumant això i tenint en compte que el transport escolar o no escolar, però el transport per discapacitats, això també depèn del Consell Comarcal i ho està subvencionant a l'Ajuntament, vam pensar que tenien que buscar una fórmula la qual fos que a les persones, els nois i noies, no els tenien el mateix servei, li donaven el mateix servei i nosaltres ens sortíssim una mica més rentable. Per això, va venir aquesta empresa, Visiocom, va venir aquesta empresa, ens va dir que altres ajuntaments ja tenien aquest microbús, van estar mirant, la veritat va costar una miqueta perquè al principi érem una mica reacis, però van parlar amb altres ajuntaments, van dir que funcionava molt bé i llavors va venir la tarea de buscar els sponsors perquè surti, evidentment, aquest servei més barat, no? Tinc que dir que les empreses que, com dic, Mobles Fradera i algú més, que ara ho sento, no en recordo de tots els noms, donar-li les gràcies perquè quan vam explicar el servei que hi era, que era un servei d'atenció social totalment, no van tenir cap dubte en aportar i fa d'esponsors, i dir-los que estaran convidats també a veure aquest microbús que és per seva. Aplaudim la iniciativa de Santa Perpètua, de l'Ajuntament de Santa Perpètua, amb el bus social. Sí, senyor, sempre mirant per les persones amb discapacitat i malalties cròniques. Això és el que fem a l'Espai Vital. I aprofitem per anar acomiadant a Isabel Calvo, recordeu, delegada de l'Associació de la Seu, de FEDER a Catalunya. Recordeu, és que és complicat. FEDER, Enfermedades Rares de... bé, està a Barcelona, però és de Catalunya. Sí. I és per gente molt rara, con enfermedades molt rares. I que si alguna vez tenéis alguna duda, que llaméis a FEDER, que ellos... os lo explican todo, ¿eh? Que lo, además lo saben todo y todas. Isabel, el teléfono, recordémoslo. Sí, bueno, mira, el teléfono es el 93-205-6082. Y la sede está en la calle Pere Vergés. ¿Pere Vergés? Sí, número 1, planta 11, oficina 1 de Barcelona. Vamos a repetirlo porque no lo he apuntado y no me he enterado. Bueno, calle Pere Vergés, número 1, planta 11, oficina 1, Barcelona. Bueno, pues ya lo sabéis, ya os lo ha dicho ella. ¿Tenemos... ¿Tú te has enterado o no? Sí, Pere Vergés, número 1, planta 11, número 1. Mm-hmm. Planta 11 o no, planta 1, no. No, planta 11. Oficina 11. No, planta 11, oficina 1. S'ha enterat. Molt bé, notícia de FEDER ràpidament. Sí, notícia de FEDER ràpidament. A veure, el pròxim 24 de maig, en dissabte, tenim una assemblea de la federació a nivell nacional. La fem aquí a Barcelona, sí. Concretament a la Casa de Convalescència de l'Hospital de Sant Pau. I, evidentment, volia convidar a totes les associacions que formen part de la FEDER aquí a Catalunya que vinguessin i participessin en aquesta assemblea que, bueno, farem aquest dissabte 24. I que és important, perquè sí. Allà s'explicarà tot. I tant. Una cosa més, les rares són les malalties, eh? Nosaltres som ben normalets. Normalets, no ho sé. I alegrets. No ho sé, normalets, no ho sé. Jo tinc un tècnic que una mica normalet, sí que una mica normalet, El Jordi Puy, el que està sempre amb nosaltres. Molt bé, ràpidament, sintonia cuina de la Teresa Diviu. Què ens portes avui? Recorda-m'ho i som-hi. I som-hi, pasta fresca. Ole. Froquis. O gnocchis o friqui, no, és igual. Floquis. Val. Floquis, rellenos de nous i formatge, que ben verd. Som-hi. I una salsa especial. Som-hi. Pues mira, 100 grams per persona, sí, d'aquesta pasta. Bullir-la 5 minuts. L'escorreu quan està, l'escorreu. La poseu un plat o una plata que sigui maca, allò una miqueta fonda, sí, perquè serà la plata de servir. Molt bé. Agafeu un cassó i poseu mig litro de llet de... Espera que... Ja no sé què de cuinar. Bueno, sí, d'aquella... Sí. Crema de llet. Crema de llet, sí. Mig litro de crema de llet. I un pot de marmelada de préssec. Sal i pebre, i ho poseu al foc fluixet, i aneu remenant. Com s'hagi reduït la meitat, ja teniu la salsa preparada. La poseu per allà aquella pasta, sí, tota barrejadeta. Ho podeu, si voleu, pel diumenge, però mira, el dissabte preparat-ho. El diumenge, doncs, escalfeu un microones una miqueta i ja teniu el plat preparat. Si voleu de postres, fresons... Amb nata, doncs netegeu els fresons, traieu la cabota, el netegeu, el renteu, els escorreu i els talleu a trossos amb una plata fronda o un bol que tingueu. Allà hi poseu dues cullerades soperes de sucre, sí, i mitja llimona escorreguda, ho ruixeu. Quan ho remeneu i torneu a tirar dues cullerades més de sucre. Ho remeneu i deixeu-ho reposar tota la nit. I per demà trobareu que hi ha bastant suquet. Ho poseu cadascú en un bol i el que vulgui nata, que s'hi posi nata, que queda molt bona. Fresons en nata. Molt bé, un menú, menú ideal menú per la gent que ha de primar, eh? No, jo no, no dic de primar. Què dius ara? Sí, el no? Que facin el que vulgui, perquè n'hi ha que jo no, jo faig regi i jo els veus de menjar. No, pasta, no, no. Pasta rellena i fresone con nata, que engorda poco. Oh, és igual, per un dia diran. Molt bé, Isabel Calvo, gràcies per haver estat avui a l'Espai Vital, t'agraïm moltíssim, perquè sabem que vens de Barcelona i que no és fàcil. No és fàcil. Ha sigut una mica complicat, però bé. No, no. Vols tornar? I tornaràs? Tornaràs sí, a venir? Sí, tornaré, sí? Quan vulgueu. Molt Moltes bé. Gràcies per convidar-me. Això és molt bo, gràcies. I bon dia. Teresa, un petonàs molt fort i anem a cuinar. Anem a cuinar el nyiquis, nyoqui, nyoqui, nyoqui, fresh friskis. Jordi Puig al control tècnic, Xavi Casas coordinant una miqueta tot això. Gràcies, fins la setmana vinent. Mensaje tras mensaje preparándose a volar, porque habías sido tú mi compañera. Que ya no eres nada y ahora todo está de más. Si no te supe amar, no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. Si no te supe ver y te perdí, si cada día que me das te hace sufrir. Para estar solo una vez más. Si no te supe amar, no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. Si no alcancé a entender y te perdí, si cada día que me das te hace sufrir.